سورة الشمس د قران د سورتونو د ترتیب له سرا دا 91 نمبر د مکی سورت د نازل شوه د پس د سورۃ القدر نا په ترتیب د نزول کې دا شپږشتم نه مخ کی صورت گورا ختم کو پا اصحاب المیمنا او پا اصحاب المشعم بانی دلتو اصحاب المیمنا سوگ دی چه دازانون دی شرک و گناہون نپاکل او اصحاب المشعم سوگ دی چه زان پا گناہ کی وردن نکو وقد خواب من دستاها او د سمودیانو د حلاکت ذکر کئی اپاغی یرور کئی تذکیر بی ایام اللہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس ودحاها او زما دی قسم وی پنور ودحاها او پا گرمی ددی او پا رنا ددی ودحاها دحان مراد دنور گرمی دا او د دې رڼا ته مراد دا نو دحاها ضوءها و اشراقها والقمر او زما دې قسم وي پسوږمې اذا تلاها کلت تابیش نور پسې په اعتبار در راحتو په اعتبار در اخته باندې یا په اعتبار د طلوع او غروب دواړه یادای ګوره ليلۃ البدر سوار لسمسی دلته نور ډوب شو نو دلته سوګمې راخ کار شو ورپسې شو د نور پسې هغه په ډوبې دوه او دا پر اخته شو اباز علماوی دا تا بداری په ټوله میاش کې دا او قسم دی پس مغمه دا تلاها چه تابیشی دنور پسی ونهار یو پورد اذا جلاها چه روخان کی اغنور لرا واللیل یو پشپی من قسم اذا یغشاها کل چی پھٹ کی داش پدنور لرا والسمائی وما بناها دا مایا مزدری دا یا مای موصول دا او قسم دے پا اسمان و ما بناها او پا بناو عبادی دلی یا قسم دے پا اسمان او پا غزات بناها چه اسمان جون کنے دے والارد و ما توحاها او قسم دے پا زمکا و غزات چه دازمک غرول دا و نفس و ما سواها او اغا نفس او چه دا نفس برابر کنے دے فالهمها فجورها وتقواها نزلکی چولی دی دی نفس تنا فرمانی دی دی نفس وتقواها او پرزگاری دی دی نفس قد افلح من زکاها بیشک کامیاب دی غسوک زکاها چی پاک کلوخ پن نفس وکد خوابا او بیشک نامراد دی من دساها چا چخ پن نفس پا گناهنو کی وردن نکو کذبت دروغو نسبت کلو ثمودو سمودیانو بتو غواها پا سبب د سر کشید آغوی اذیم باعث آشقاها کلچ را پور تشو غدیر بدبخت آغوی اشقاها د ها زمیر دی قبیلی تراج وشق القبیله کلچ را پور تشویو اغدیر بدبخت د دی قبیلی اوخ قتل کڑیو فقال لهم رسول الله نویلیو دویت پیغمبر د الله صالح علیه السلام نا قتل الله او یری گئی د زرر رسول دوخ د الله نا وسقیاها او دوبوس کلو د دینا فکذبوه نذید دروغ نسبت کړي و غویتا فعقروها داوخه قتل کړي و فدمدم علیهم ربهم بذنبهم دمدم سمانا اطبق علیهم العذاب عرب وی دمدم علیه القبر چکل ټول قبر په مړی کینی نو دم دماغ عذاب ته وی چې د سړی په کې جړې روزي فدمدم علیهم ربهم عذاب روسته او په دوی رب د دوی به ذنبهم په سبب د ګنا دا غوي فسواها نو برابر کړي و قبیله ټوله په تبا کولو کې فسواها سوى القبيله في الهلاك یاد ها ضمیر دی دمدمتون تراجه فسواها نو برابر کړي و دا دمدم پټولو پټولو یو شانت عذاب راغلو ولا يخاف عقباها او يريغنا الله د انجام د هلاکت د اغوینا اے الله د چا د تباکولو د انجام نه يريغنا